laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 24 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Poważne ostrzeżenia w sprawie gwałtownych burz na południu i zachodzie kraju. Rozpoczynają się ekshumacje w Późnikach na Wołyniu. Na miejscu jest nasz reporter. Kilkaset osób przeszło w marszu przeciwko mowie nienawiści w Łodzi. Jeszcze dziś wieczorem gwałtowne burze pojawią się na południu i zachodzie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że towarzyszyć im będą ulewy i możliwe są podtopienia. Zagrożona jest południowa część kraju. Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy, też w nawiązaniu do trudnej sytuacji pogodowej na południu Polski. Ostrzegamy przed burzami i intensywnymi nawalnymi opadami deszczu. Ostrzeżeniami objętych jest 8 województw. Prognozowana ilość tego opadu to około 70 litrów na metr kwadratowy. To są bardzo duże liczby, bardzo duże wyniki. To jest średnia około 1,5 miesiąca, jeżeli mówimy o kwietniu. Mówi rzecznik RCW Piotr Błaszczyk. Służby przypominają, że w przypadku zagrożenia podtopieniem należy przenieść wartościowe rzeczy na górne piętra, zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem. Ważne też, żeby telefon komórkowy był naładowany. Sejm przyjął informację ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej dyplomacji na 2025 rok. Zabyło 236 posłów przeciw 187. Radosław Sikorski podczas dorocznego expose mówił wczoraj m.in. o konieczności wzmocnienia europejskich zdolności obronnych i o utrzymaniu sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Pierwszy duży pakiet deregulacyjny prawie gotowy. Do Sejmu trafi po wyborach prezydenckich. Będzie to 120 ustaw, nad którymi pracowały strona rządowa i społeczna. Premier Donald Tusk mówi, że nowe rozwiązania to przełom. Dziesiątki godzin konsultacji, setki przeczytanych opinii i długie dni przygotowań do prezentacji. Sprint, który rozpoczął się niespełna 100 dni temu, dotyczący deregulacji, właśnie finiszuje. A co zawiera pakiet, który trafi do Sejmu za kilka tygodni? Same ułatwienia, zapewnia premier Donald Tusk. Te ustawy będą zmniejszały obciążenia, będą znosiły bariery, będą usuwały zbędne przepisy. Te zbędne przepisy to na przykład rozliczenia pomiędzy małymi i dużymi firmami. Ci duzi często zalegają z płatnościami. Małe firmy popadają przez to w kłopoty. Rafał Brzoska wywalczył, że takie sprawy nie będą trafiały do sądów. Chcemy wykorzystać właśnie projektowany system faktur elektronicznych do tego, aby te spory, aby w ogóle do sądu nie trafiały, aby one były w rękach komornika. Kolejna zmiana to ułatwienia przy rozwodach. Jeśli nie ma sporu majątkowego i małoletnich dzieci, sprawy będą trafiały do pozasądowej mediacji. I te przepisy trafią pod obrady rządu już 6 maja. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na zachodzie Ukrainy rozpoczęły się prace ekshumacyjne polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W Późnikach jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski, jak relacjonuje, na razie trwają prace techniczne. Przywożony jest sprzęt, wycinane drzewa, ogradzany teren, na którym będą prowadzone prace ekshumacyjne. Przyjeżdżają specjaliści i z Polski, i z Ukrainy, którzy będą brali udział w tych pracach. Kiedy rozpocznie się rzeczywiście ekshumacja ciał ludzi zamordowanych w 1945 roku przez ukraińską powstańczą armię? Trudno powiedzieć, to może być za 2 dni, to może być za 3 dni, ale wszyscy mają nadzieję, że ten proces nie zostanie cofnięty, bo z jednej strony rodziny 80 lat czekały na to, by taki proces rozpoczął się, z drugiej strony także ci wszyscy, którzy składali do władz Ukrainy wnioski o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji, czekali na to także kilka lat. Prace w Późnikach polscy naukowcy będą prowadzić pod nadzorem strony ukraińskiej. Według zeznań świadków i ustaleń historyków UPA zamordowała tam około 80 Polaków. Marsz przeciwko hejtowi przeszedł ulicą Piotrkowską w Łodzi. Tak sprzeciw wobec mowy nienawiści wyrazili uczniowie starszych klas szkół podstawowych i średnich, nauczyciele i władze miasta. Młodzi przez hejt w internecie mają bardzo duże problemy psychiczne i według mnie powinno się z tym walczyć. Hejt obniża jakość dyskusji. Mówiła idąca w marszu młodzież. Agata Kobylińska z łódzkiego ratusza liczy, że marsz uwrażliwi młodych na bardziej empatyczne traktowanie rówieśników i na reagowanie w odpowiednim momencie. Może następnym razem, zanim zrobią coś takiego, co mogłoby być nie okej, napisać jakiś niefajny komentarz, czy kogoś nagrać, zrobić jakiś film, który mógłby kogoś skrzywdzić, to może będą pamiętać, że tego 24 kwietnia szli w drugim łódzkim marszu właśnie przeciwko hejtowi i że gdzieś to po prostu zostanie w głowach. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży. Klimat. Jakość powietrza jest umiarkowana w Starachowicach, Nowej Rudzie, Szczecinie i Jełku. Poza tym powietrze jest dobre albo bardzo dobre. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 37,5%. W większości są to elektrownie słoneczne. Według prognoz oszczędzanie będzie zalecane między 18 a 21. Udział OZE spadnie wtedy do około 15%, a zapotrzebowanie na prąd wzrośnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. To był prawdziwy tenisowy maraton. Magdalena Frank potrzebowała prawie 3 godzin, żeby awansować do trzeciej rundy prestiżowego turnieju WTA na kortach ziemnych w Madrycie. 5 do 7, 7 do 6 i 6 do 4 pokonała Hiszpankę Jessicę Bouzas Maneiro. Kolejną rywalką rudowłosej łodzianki będzie albo rozstawiona z numerem 7 na Kacha Machika nastoletnia Rosjanka Mira Andrzejewa, albo Czeszka Marii Bouskowa. W każdym razie skala trudności poszybuje w górę. Z kolei Kamil Majchrzak może mówić o szczęściu. Nie przebrnął w Madrycie kwalifikacji, ale zagra w turnieju głównym ATP. Skorzystał w jakiejś mierze z pecha, czyli kontuzji Carlosa Alcaraza. Hiszpan musiał się wycofać z turnieju i Majchrzak zagra w jego miejscu jako tak zwany szczęśliwy przegrany. Słuchając Czesława Langa, dyrektora kolarskiego Tour de Pologne, w nadchodzącej imprezie przegranych nie będzie. Myślę, że będzie bardzo piękna trasa, dynamiczna trasa, nie będzie łatwych etapów, będą wszystkie wymagające. Zamykamy etapem Wieliczka, nasze dobro narodowe, Tour de Pologne można powiedzieć, też dobro narodowe, piękna tradycja, piękna historia, więc chcemy to pokazać przy okazji tego wydarzenia. Tour de Pologne potrwa pod patronatem medialnym Polskiego Radia w dniach 4-10 sierpnia. Wcześniej, bo już w długi weekend majowy na zaproszenie Roberta Korzeniowskiego do Warszawy zjedzie światowa czołówka na meeting Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Obszerny szyld imprezy. Miejmy nadzieję, że jedną z głównych ról odegra w niej czołowy polski chodziarz Maher Ben Chlima. Chodzenie jest bardzo zdrowe. Warto zobaczyć, jak światowa elita chodzi bardzo szybko. Żeby chodzić szybko, trzeba zacząć chodzić. Zapraszam każdego na zawodach, które będą właśnie 4 maja w samym sercu Warszawy. Zobaczcie mnie osobiście w trakcie walki o jak najwyższe miejsce, w trakcie walki o minimum na Mistrzostwa Świata. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. 4 maja, przypominamy, to w Warszawie. Jamie Vardy najbliższą przyszłość planuje już poza Leicester. Legenda klubu po obecnym sezonie opuścił ekipę Lisów. Występuje w niej od 2012 roku na poziomie Premier League i Championship. Zapisał się w klubowej historii złotymi zgłoskami. Poprowadził Leicester do jedynego mistrzostwa Anglii. To było 9 lat temu. Wtedy kibice śpiewali mu Jamie Vardy is better than Zidane. W trykocie Lisów rozegrał do tej pory 496 spotkań. To musi robić wrażenie na kibicach futbolu na całym świecie. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. To ja może powtórzę to, co pojawiło się na początku serwisu informacyjnego. Instytut Meteorologii prognozuje na południu kraju silne burze z ulewnym deszczem. Mieszkańcy terenów zagrożonych podtopieniami dostali już wiadomości z RCB. W tej sprawie ma się zebrać sztab, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jutro poza północą Polski będzie padało. Od soboty ma zrobić się słonecznie i pogodnie. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD same trafione pomysły. Motorola Moto G84 z aparatem 50 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799. Teraz tylko 779 zł. Kup do 12 czerwca i dodatkowo zgarnij słuchawki Moto Buds za złotówkę. Zrób prezent, który zachwyci. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. A dziś pomówimy o jabłkach, deregulacji, hulajnogach, rosyjskich dyplomatycznych sukcesach i tłumaczeniu mowy zwierząt. Szczegóły już za moment, ale to już jest dobry czas na telefony. 2 2 7 3 czekamy, można dzwonić w sprawie każdej. Ale ja szczególnie poproszę o to, czego by Państwo nie chcieli usłyszeć od swojego zwierzaka. 2 2 7 3 Daniel przy telefonie. Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Dwanaście minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Mówiłem, że będzie dziś o jabłkach, bo będzie, szczególnie o tych odmianach, których niemal nigdzie już nie ma. Ale mamy te stare odmiany, na targowiskach możemy spotkać jeszcze właśnie malinową, oberlandzką, czy kosztele nawet. To nie jest skala duża, ale konsumenci, którzy bardzo, bardzo poszukują, jeśli cierpliwie dopytają swoich sprzedawców, to myślę, że w kolejnych latach tych odmian może być nawet więcej na rynku. Czasem człowiek szuka, dopytuje i nie znajduje. A jakiej odmiany państwu najbardziej brakuje na targach i w sklepach? Mi się marzy ta soczysta malinówka z lekko różowym miąższem przy skórce. Pomówimy i o hulajnogach w dzisiejszej audycji popołudniowej. Hulajnogach, które jeżdżą tak szybko, że właściwie są motorowerami, no ale prawie nikt ich nie rejestruje. Bywają bardzo niebezpieczne. No dawaj. To jest szybka hulajnoga? Bez obciążenia 60 km. Na godzinę? Na godzinę. Temu chłopcu wyczynową hulajnogę, dodajmy nielegalną na naszych drogach, kupili rodzice. No tak, już wszystko wina mamy i taty, a przecież synek może jeździć 20. Nasłuchamy się jeszcze w audycji popołudniowej. W niej też co nieco o rozumieniu psich szczeków i kocich miauknięć. Proszę zgadnąć, kogo naukowcy zatrudnili do tłumaczenia. Mają coś, czego ludzie nie mają. Mają olbrzymią cierpliwość, potrafią analizować setki godzin nagrań, no i wychwytywać wzorce, które nam umykają. A może jakiś kot by się żachnął? Może nasze psy i koty będą zdradzać nasze tajemnice? Czego pani się boi? Że mój kot powie mojej mamie, ile chłopów przyprowadzam do domu. Że mój kot powiedziałby dietetykowi, ile ja podjadam. Że czasami dłubię w nosie. Albo jakiś piesek by odszczekał. Słuchasz tego już 20 lat. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Jestem próżny, pazerny. Bywam małostkowy, drażliwy i nieznośny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. No to taki piesek, który by powiedział o tym słuchaniu tego kawałka już 20 lat, miałby rację, bo ten piosenek hurtu Dwa krzyżyki ma tam, gdzie utwory mają kark. Reportaż o tej piosence dziś po 18.30. To teraz może coś młodszego. Piosenka Dnia w Trójce, nowa, świeża, nawet nie dwutygodniowa. Bowska, dzwonisz. To tytuł kawałka, ale państwo mogą dzwonić. 2 2 7 3. Dzwonisz na co, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl. tobie. Już prawie 18 minut po godzinie 16. Zrobiło się ciepło i motocykliści, hulajnogiści znaczy, na ulicach się pojawili, ale jeżdżą jak motocykliści. No i rośnie liczba wypadków. Do Sejmu trafiła teraz petycja, która wzywa parlamentarzystów do zmiany prawa. O tym Kuba Witkowski. No dawaj. To jest szybka hulajnoga? Bez obciążenia 60 km. Na godzinę? Na godzinę. Temu chłopcu wyczynową hulajnogę, dodajmy nielegalną na naszych drogach, kupili rodzice. A to wcale nie jest trudne. Mamy Google, no i pojawia się coś takiego. Adam Sobieraj z Fundacji Drogi Mazowsza. Moc ma przeraźliwą, no i osiąga wyraźnie, jest napisane 110 km na godzinę. I można to kupić. No niech mi ktoś nie mówi, że wyprodukował to po to, żeby jechało 20 na godzinę, tak? Niestety coraz częściej szarże na tego typu hulajnogach kończą się tragicznie. Tak było kilka dni temu w miejscowości Przydwórz na Kujawach, gdzie zginęła nastolatka. Para jechała hulajnogą elektryczną, wyczynową, sportową. Aspirant Krzysztof Świerczyński z Komendy Policji w Wąbrzeźnie. Według oświadczenia tego chłopaka około 70 km na godzinę. Niestety oboje bez kasków. Statystyki policyjne pokazują wyraźny wzrost liczby wypadków. W 2023 roku było ich około 250, a w ubiegłym już ponad 600. W tym roku też nie jest lepiej. Do tej pory dwie ofiary śmiertelne, w ubiegłym roku jedna. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jeżeli chodzi o osoby osoby ranne to 191. A przecież nie wszystkie zdarzenia trafiają do policyjnych akt. Wiedzą coś o tym lekarze pracujący na SOR-ach, którzy mierzą się ze skutkami takich upadków. Pęknięcia czaszki, jak krwawienia śródczaszkowe, śródmózgowe. Maja Chrzanowska-Wąsik z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Połamania licznych kości, obrażenia wielomiejscowe, wielonarządowe. Problem jest więc naglący. Do Sejmu trafiła właśnie petycja od anonimowego obywatela lub obywatelki. Chodzi o zmianę prawa i definitywne usunięcie z chodników hulajnóg i innych pojazdów elektrycznych. Trzeba zwrócić pieszym chodniki, wszystkim pieszym, ale przede wszystkim osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, opiekunom dzieci i samym dzieciom. Takiego zagrożenia życia i zdrowia, jak jest obecnie, dalej być nie może. Autor petycji chce też ograniczenia prędkości do 15 km na godzinę na drogach dla rowerów w obszarze zabudowanym. Pytanie tylko, czy my potrzebujemy kolejnej zmiany prawa? Przede wszystkim potrzebujemy realnej egzekucji. Krzysztof Proć, radca prawny z Kancelarii Piotrowskiej Wspólnicy. W Krakowie w ostatnich dniach przeprowadzono jakąś taką akcję kontroli pseudorowerów, a właściwie motorowerów. I tam policja czy straż miejska, korzystając z takiej przenośnej hamowni, można powiedzieć, przeprowadzali testy. No i właśnie gdyby ta policja była na takich ścieżkach rowerowych i takie osoby łapała, i to pewnie codziennie, no to rzeczywiście ten problem mógłby zniknąć. Jak się okazuje, podobne akcje policjanci zaczynają też prowadzić w innych miastach Polski. Za jazdę nielegalną hulajnogą lub rowerem elektrycznym grozi ponad 3,5 tysiąca złotych grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 3 lata. Do tego dochodzą kary za brak rejestracji pojazdu i brak polisy OC. Takie hulajnogi czy rowery są w świetle prawa motorowerami. 2 2 7 3 proszę dzwonić w sprawie hulajnóg, motorowerów i w sprawie komunikacji ze zwierzętami także, bo dziś będziemy mówić w audycji popołudniowej o tłumaczeniu mowy zwierząt. Ale czy my tego tłumaczenia potrzebujemy naprawdę? Mam psa, który towarzyszy mi we wszystkich wyprawach na ryby. Nie chciałbym od psa usłyszeć, słuchaj, dzisiaj nie pojedziemy, bo ryby nie będą brały i tak dalej, i tak dalej. Ale mam coraz więcej wątpliwości. Psy coraz mądrzejsze, ryb coraz mniej i kto wie, czy tego nie usłyszę. A może pies podpowiedziałby, gdzie łowić? To mogłaby być jednak dobra okazja do wykorzystania jego psich zmysłów. 2 2 7 3 proszę dzwonić. Przy telefonie Daniel czeka na Państwa głosy w sprawie każdej, ale tej zwierzęcej bardzo potrzebujemy. Czego by Państwo nie chcieli usłyszeć od swoich zwierząt? 2 2 7 3

przestał kłamać w sprawie intencji pokojowych dotyczących Ukrainy. Prezydent Francji podkreślił, że rosyjski przywódca deklaruje chęć zakończenia wojny, jednocześnie kontynuując ataki. Macron dodał, że Ukraina czeka na jednoznaczną deklarację ze strony Rosji, czy zgadza się na bezwarunkowe zawieszenie broni. Jutro zostanie otwarty dla żeglugi szlak Wielkich Jezior Mazurskich, który liczy ponad 100 kilometrów. Z uwagi na niskie stany wód zamknięta pozostaje rzeka Pisa. Zmianie uległa też część szlaku na jeziorze Śniardwy. Z kolei szlak prowadzący z Okartowa na południowy zachód na jeziora Bełdany i Mikołajskie został przesunięty bardziej na północ. Pełny serwis Trójki o 17. Teraz w Trójce czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. 100 dni sprintu i nieco ponad 200 projektów zmian. Tak podsumował pracę społecznego zespołu do spraw deregulacji jego szef, biznesmen Rafał Brzoska, po spotkaniu w KPRM z premierem Donaldem Tuskiem. Myślę, że ta praca i to tempo pracy, które sobie narzuciliśmy wspólnie, jest takim może dobrym początkiem powrotu do etosu ciężkiej pracy. Donald Tusk zapewnił, że równie ciężką pracę wykona teraz rząd i przygotuje 120 projektów ustaw. Na razie wdrożonych zostało 13 postulatów. Został niecały tydzień na rozliczenie się z fiskusem. Zeznanie podatkowe PIT za zeszły rok należy złożyć do końca kwietnia. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska powiedziała, że godziny pracy urzędów skarbowych nie będą wydłużane. Dłużej będzie natomiast pracować infolinia. Od 8 do 18 w dni robocze, a w najbliższą sobotę od 8 do 13. Podatnicy, którzy mają wątpliwości, jak rozliczyć podatek, mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię Krajowej Administracji Skarbowej. Podajmy jeszcze numer tej infolinii, to 22 330 03 30, a KAS zachęca do rozliczania się z fiskusem przez internet. Na rynku pracy dość stabilnie. W marcu bezrobocie wyniosło 5,3% wobec 5,4% w lutym. To lekki spadek, a niedługo wskaźnik powinien jeszcze spaść, mówi Mateusz Żydek z Agencji Doradztwa Personalnego Randstad Polska. Pojawią się przede wszystkim dodatkowe możliwości pracy sezonowej. Powoli rośnie już liczba ofert pracy, która równoważy pojawiające się wciąż miejscowo, lokalnie deklaracje redukcji zatrudnienia. Rynek pracy jest cały czas bardzo zróżnicowany w zależności od regionu. Długo muszą czekać i szukać mieszkańcy Podkarpacia, Mazowsza z wyłączeniem Warszawy. Długo też czekamy na oferty pracy na Warmii i Mazurach. Złoto choć dzisiaj tanieje, cały czas bije rekordy wszechczasów. Nic dziwnego, bo indeksy niepewności gospodarczej są na najwyższych poziomach od czasów pandemii, komentuje Mariusz Adamiak z PKO BP. Inwestorzy nie wiedzą tak naprawdę, co się będzie działo ze światową gospodarką, w którym kierunku ona podąży i to skutkuje większym popytem na złoto. A dzisiaj uncja złota kosztuje 3322 dolary. Spójrzmy jeszcze na walutę i giełdy. Dolar kosztuje teraz 3,75, euro jest po 4,27, frank kosztuje 4,54, funt 5 zł, a giełda dzisiaj świętuje. WIG20 jest teraz ponad 3% nad kreską. W nocy czekają nas miejscami burze z ulewnymi deszczami. Mieszkańcy zagrożonych obszarów powinni mieć już na telefonach SMS z ostrzeżeniem przed podtopieniami. Temperatura minimalna w noc ma wynieść od 3 do 13 stopni Celsjusza. Jutro też miejscami zagrzmi i lunie. Wysoko może sypać śnieg, wysoko w górach oczywiście. Temperatura ma wynieść od 9 do 21 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Za 25 minut będzie godzina 17. W Trójce zajmiemy się tym, jak zwierzęta komunikują się z ludźmi i co ludzie mogą zrobić, żeby z tymi zwierzętami komunikować się lepiej. No i jak w tym wszystkim pomoże nam technologia. Dwie dwójki, 7 trójek. Ja czekam na głosy od Państwa. Czego by Państwo nie chcieli usłyszeć od swoich zwierzaków? Daniel czeka przy telefonie. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around, feel the love all around, and the spirits all around me, feel the energy surround me. Right. program Trzeci Polskiego Radia. Pora na temat porozumienia między ludźmi a zwierzętami. Miałam fantastycznego kota Mańka, który był ogromnie inteligentnym zwierzęciem, też bardzo dominującym i uwielbiał jeść. I czasem myślę, że jak się spotkamy na tych niebieskich łąkach, to Maniek nierówno wywali za te wszystkie razy, kiedy nie dawałam mu kolejnej porcji mięska, po tym jak 15 minut wcześniej zjadł swoje. Jeśli uznał, że ja za długo śpię i jest powiedzmy 3:30, to przychodził do łóżka, odwracał łapkę i wsadzał mi pazur do nosa. Niektóre komunikaty nie wymagają tłumaczenia. Ale są i takie miałki i szczeki, które jednak ciężko zrozumieć. Specjaliści z Google wymyślili sztuczną inteligencję, która analizuje dźwięki wydawane przez delfiny. Pomysł jest taki, żeby ludzie nie tylko je zrozumieli, ale też żeby mogli z nimi porozmawiać. Na początek proszę o próbę zrozumienia bez translacji. Już niedługo będziemy rozumieli, co w ten sposób komunikują nam delfiny. A dlaczego to będzie możliwe, opowiada profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wielkie modele językowe mają coś, czego ludzie nie mają. Mają olbrzymią cierpliwość, potrafią analizować setki godzin nagrań, no i wychwytywać wzorce, które nam umykają. Także AI poszukuje nie tylko pojedynczych słów, tylko powtarzalnych struktur. To jest troszeczkę jakby zwroty w naszych językach. Potrafią rozpoznawać już sygnały imienne, czyli coś takiego, jak my byśmy wołali siebie po imieniu. Uważaj, kocie, będziesz miał spore kłopoty. Nic z tych rzeczy, psia ofermo. Kłopoty będziesz miał ty. Rozumienie takich potyczek słownych między psami a kotami niedługo przestanie być jedynie filmową fantazją. Jednak czy na pewno wszystko chcemy usłyszeć? Może nasze psy i koty będą zdradzać nasze tajemnice? Czego pani się boi? Że mój kot powie mojej mamie, ile chłopów przyprowadzam do domu. Może bałabym się, że mój kot powiedziałby dietetykowi, ile ja podjadam. Że czasami dłubię w nosie. Zawsze jest pytanie, po co to wszystko? No, ciekawość jest siłą napędową ludzkich działań, ale to rzeczywiście jest przykład praktyczny, jeśli AI wykrywa na przykład, że wieloryby, delfiny czy inne walenie nadają sygnały stresujące, no to w przypadku, gdy statek to zobaczy, może powolutku spowolnić albo nawet zmienić trasę, zanim dojdzie do kolizji. Nie zapomniałeś przypadkiem, że chcemy przejąć świat! Mój kot jest chillowy w miarę. Lubi słuchać Taylor Swift i póki jej dam saszetę, myślę, nic nie powie. A jak się okaże, że nie lubi Taylor Swift? No to będzie wysłuchać czegoś innego. I to, co się wydaje chyba najciekawsze, to jest to, co już troszeczkę się rozwija w aplikacjach typu Pet Translator, że dzięki takim analizom jesteśmy zrozumieć, jak nasze udomowione zwierzęta się mogą z nami komunikować i myślę, że to pozwoli nam choćby poprawić relacje z własnymi psami. Myślę, że też koty często się upodobiają do swoich właścicieli, więc w wielu kwestiach mój kot będzie bardzo mnie podobny, myślę, więc na pewno się dogadam. A nie boisz się, że będzie pyskował? Już pyskuję przy saszetach, więc już przywykłam. Koty górą! Aleksandra Dobieszewska pytała i specjalistów, i opiekunów zwierzaków o te trudne tematy, które, no, nasze zwierzęta mogłyby poruszyć. A czego państwo baliby się usłyszeć od swoich kotów i psów? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Let's not a shaman or a showman. Ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And by the way, it's my island. Come alive. And by the way, it's time I'll get it right. Oh, no one will ever understand it. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. Piętnaście minut do 17. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo. W sprawie hulajnóg i motorowerów zapytać, co z pojazdami, które nawet nie wyglądają jak hulajnoga, tylko to jest coś w postaci koła, na którym się stoi, a jeżdżą użytkownicy na tym z prędkościami zawrotnymi po chodnikach, po rynkach i po innych miejscach, gdzie chodzi pełno ludzi i dzieci. Zdaje się, że prawodawstwo wlicza je do tej samej grupy co hulajnogi jako urządzenia transportu osobistego, tak zwane UTO. Ale ciekawe, czy policja wlicza wypadki na tych monocyklach do tych hulajnogowych. Za ten rok sytuacja dobrze nie wygląda. Do tej pory dwie ofiary śmiertelne, w ubiegłym roku jedna. Jeżeli chodzi o osoby ranne, to 191. A co państwo myślą o hulajnogach i jakimś uporządkowaniu prawnym prędkości, z jaką mogą jeździć, a w każdym razie ze stosowaniem tego obecnego prawa, które pozwala na tych hulajnogach jeździć do 20 km na godzinę? Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na głosy. Daniel przy telefonie. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. border. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo. Popo. That blue light and that Rojo. Rojo. And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant. Dziesięć minut do 17. Tu trójka. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo pod ten numer a propos tłumaczenia mowy zwierząt. Sprawa jest bardzo prosta. Ja nie mam zwierzaka dlatego, żeby nie usłyszeć prawdy. Ale w prawdzie to trzeba stanąć. Ponieważ mam cztery koty, nie chciałbym usłyszeć, bo mam wrażenie, że patrzą na mnie z pretensją, że mam wreszcie wyłączyć trójkę, bo chciałyby pospać. O nie, nie, nie ma spania, jest słuchanie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, oprócz Sejmu, są też kamienice. W jednej z nich lokal aborcyjnego Dream Teamu. Poza lokalem tym i innymi w kamienicach mieszkają ludzie. Protesty pod oknami to ich codzienność, ale te przed lokalem wspomnianej organizacji trudno znieść. O Jezu! Po prostu jest permanentny hałas. Protestujący mają świadomość, że to jest uciążliwe, bo sami się zabezpieczają przed tym hałasem. Ale to chodzą w koreczkach do uszu, w słuchawkach? Mamy słuchawki. Mówimy tutaj o demonstracjach, które trwają po kilka godzin, gdzie są używane wuwuzele, głośniki i dźwięki przekraczające ponad 100 decybeli, ponieważ dokonaliśmy takich pomiarów. Przez kilka godzin stoją centralnie przed naszym blokiem i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Mieszkanki i mieszkańcy złożyli petycję podpisaną przez kilkadziesiąt osób do prezydenta miasta. Agata Diduszko-Zyglewska, radna Warszawy, klub Lewica Miasto jest nasze. Natomiast my jako radni i radne także reagujemy. Jako klub złożyliśmy interpelację do miasta z prośbą o pomoc. Rozmawialiśmy z przedstawicielami zarządu miasta. Świadome działanie na rzecz szkodzenia zdrowiu jest łamaniem prawa. Robią to, policja stoi i na to patrzy. Władze miasta odpisują nam, że są bezradne. Od 8 marca trwają tam legalne zgromadzenia, które zostały u nas zgłoszone. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak, oficer prasowy komendanta rejonowego Policji Warszawa 1. I te osoby, zgodnie z przepisami prawa, mają prawo tam przebywać. Unikanie tego problemu przez władze miasta jest pozostawianiem mieszkańców na pastwę fanatyków religijnych. Martyna Jałoszyńska, radna Warszawy, klub Lewica Miasto jest nasze. Ludzi, którzy nie mają żadnego szacunku do spokoju, do bezpieczeństwa i są tam tylko po to, żeby doprowadzić do tego, żeby aktywistki się stamtąd wyniosły, nie zważając na to, czy przy okazji nie doprowadzą też do tego, żeby niektóre z osób, które mieszkają tam pod lat zesperowane, podjęły decyzję o wyprowadzce. Pojawia się myśl o przeprowadzce? Niektóre osoby, które wynajmują mieszkania, chciałyby się wyprowadzić. Niejednokrotnie jesteśmy narażeni na to, że protestujący podchodzą do nas i tą trąbką, wuwuzelą, po prostu trąbią nam w uszy. My niejednokrotnie podchodzimy do policjantów zabezpieczających te zgromadzenia, bo zawsze jest policja. Natomiast w 9 na 10 przypadkach jesteśmy odsyłani na policję, na Wilczą i policjanci nie chcą przyjmować od nas ale zgłoszeń. Ale żeby dodać, bo to pani Dzielnicowa potwierdziła, że było 60 zgłoszeń na komisariacie, tak, więc na komisariacie jest ich bardzo dużo, tak, indywidualnych. Tak.